grupa Alfa Romeo Eco. Na to otrzymaliśmy dofinansowanie europejskie. Ja tą kasą otworzyłem drzwi, które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 11 kwietnia, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Amerykanie nałożyli sankcje na krymskich separatystów, dotknęły 7 osób i jednej firmy. Będzie uzupełniająca opinia biegłych w sprawie Katarzyny W. To decyzja sądu apelacyjnego. Francuzi tyją w pracy, problem już dostrzegli ich pracodawcy. Stany Zjednoczone objęły sankcjami krymskich separatystów. Dodatkowa lista obejmuje ich 7 przywódców i mającą siedzibę na półwyspie firmę gazową. To już 3. runda amerykańskich sankcji związanych z ukraińskim kryzysem. Marek Wałkuski. 7 krymskich separatystów zostało objętych restrykcjami wizowymi i finansowymi Waszyngtonu. Są wśród nich szef tamtejszych służb bezpieczeństwa Piotr Zima, wicepremier Krymu Rustam Tamirgaliew oraz szef komisji wyborczej Michał Małyszew. Sankcje dotknęły także spółkę energetyczną Czernomortenwgaz. Jest to kara za wspieranie lub organizowanie oderwania Krymu od Ukrainy. To 3. runda amerykańskich sankcji. Poprzednie dotknęły m.in. współpracowników Władimira Putina. Wczoraj o sytuacji na Ukrainie Barack Obama rozmawiał z Angelą Merkel. Prezydent USA mówił m.in. o konieczności przygotowania dodatkowych sankcji wobec Rosji na wypadek dalszej destabilizacji przez Moskwę sytuacji we wschodniej Ukrainie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Potrzebne są jeszcze opinie laryngologa i neonatologa. Sąd apelacyjny zdecydował, że opinia biegłych, na podstawie której Katarzyna W. została skazana na 25 lat więzienia za zabicie półrocznej córki, zostanie poszerzona. Prokurator Adam Roch zgodził się z sądem, że ta dodatkowa opinia jest konieczna, chociaż jego zdaniem nie zmieni dotychczasowych ustaleń, według których mała Magda zginęła w wyniku celowych działań swojej matki. W moim przekonaniu ta opinia, którą biegli przedstawili przed sądem pierwszej instancji, ona merytorycznie była trafna, natomiast zawierała pewne braki i co do tych braków uważam, że te opinie sąd słusznie zrobił, że uzupełni. Wyrok musi być po prostu prawidłowy, sprawiedliwy. Z decyzji sądu zadowolony jest obrońca Katarzyny W., choć apelował o powołanie zupełnie nowego zespołu biegłych. Z radością przyjęliśmy decyzję sądu. Lepiej późno niż wcale uzupełnić ten materiał dowodowy. Natomiast zastanowię się, czy w poniedziałek, czy we wtorek nie złożę wniosku, w którym postaram się dogłębniej uzasadnić swoją tezę i potrzebę powołania innego zespołu biegłych. Biegli mają miesiąc na sporządzenie pisemnej, uzupełnionej opinii. Kolejne rozprawy mają się odbyć w czerwcu. Multimedialne prezentacje na wyrobiskach, pięciowymiarowe kino i gry edukacyjne. Kopalnia Soli w Wieliczce inauguruje sezon turystyczny otwarciem 2 komór, które przez lata były jednym wielkim gruzowiskiem. Po kilku latach pracy w komorach Lil, Górna i Kazanów można obejrzeć wystawy poświęcone historii powstawania złóż soli czy pracy górników. Sól życia, sól ziemi. Kajetan Dobyrn, prezes zarządu kopalni Soli Wieliczka S.A. Kino 5D, no to oprócz okularów 3D, tak jak mamy to w normalnych kinach, tam jeszcze czasami nami coś wstrząśnie, czasami wiatr zawieje. Wszystkimi zmysłami w tej chwili można odczuwać, dotykać, smakować tej kopalni. Monika Szczepa, kopalnia Soli Wieliczka. Turyści będą mogli zobaczyć wielkoformatowy obraz, z którego wyłania się praca górnika, ale również jakby walka górnika z żywiołami, które od wieków towarzyszyły tej górniczej pracy i które uczyniły z soli minerał cenniejszy niż złoto. Przebudowa komór kosztowała 9 milionów złotych, ale jest szansa na szybkie odzyskanie tych pieniędzy. W ubiegłym roku kopalnię soli w Wieliczce odwiedziło 1 200 000 turystów. Francuzi są przekonani, że tyją w pracy, tak myśli 63% badanych. I nie jest to wcale tylko ich opinia. Problem dostrzegli pracodawcy. Kryzys i bezrobocie wiszą nad głowami francuskich pracowników jak miecze Demoklesa. Dlatego przeciętny Francuz i przeciętna Francuzka nieruchomo tkwią na fotelu przy biurku od 4 do 8 godzin dziennie. Do tego dochodzi stres. Taki tryb życia w pracy ma negatywny wpływ na ich zdrowie, a przede wszystkim przyczynia się do przybierania na wadze. Wprawdzie przerwa obiadowa jest we Francji bardzo długa i dochodzi do 2 godzin, ale rzadko jest ona wykorzystywana na ruch i korzystny dla organizmu wysiłek fizyczny. Po skromnym śniadaniu najczęściej

Proszę Państwa, ja bardzo nie chciałbym, żeby to, co dzisiaj będziemy mówić, zwłaszcza ja, było oblane jakąś niepotrzebną warstwą czy dawką patosu, ale nawet jak będzie, to co z tego, bo to wszystko dla polskich artystów. Trochę się zastanawiałem, jak zacząć, co powiedzieć dzisiaj podczas tego wieczoru i przyszedł mi do głowy taki jeden moment klasyki rocka z płyty An American Prayer, zespół The Doors, gdzie pod koniec Adagio Albinioniego Jim Morrison recytuje swój wiersz The Severed Garden. Ostatnie słowa brzmią tak: Prefer the feast of friends to the giant family. Wolę święto przyjaciół od wielkiej rodziny. I tak naprawdę, proszę nam wierzyć, ofensywa zawsze była takim świętem przyjaciół, świętem skierowanym zwłaszcza wśród tych, którzy zaczynają. Młodych, zdolnych, aspirujących artystów. Dzisiaj na tej scenie tacy się również pojawią, ale była również miejscem, któremu nie odmówili swojego udziału ci wielcy, ci, którzy również kiedyś zaczynali, byli młodzi, którzy później zaczęli inspirować, poszli czy wyjechali w daleki świat i ten daleki świat przyjął ich z otwartymi ramionami. Co więcej, do dziś mam takie wrażenie, że te największe sale koncertowe, miejsca ważne dla muzyki, o tych artystów się biją i ich chcą. Dziś taki zestaw tutaj, ale zanim to nastąpi, pozwolą Państwo, że przedstawię, to nasz stały element od 8 lat, tak właśnie zaczynamy ofensywę Deluxe. Dzisiaj będzie wyjątkowo inaczej, dlatego że przedwczoraj miała urodziny, w związku z tym pozwolę sobie powitać ją w towarzystwie Flory. Anna Gacek! Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jest pierwsze zaskoczenie wieczoru. Kwiaty od Piotra Stelmacha. Niespodzianek przygotowaliśmy więcej, chociaż mam nadzieję, że ty już mnie niczym nie zaskoczysz. Nie, tak. Żeby tradycji stało się zadość, patrzyłam tam sobie stojąc z boku przy wejściu do studia imienia Agnieszki Osieckiej, patrzyłam, jak masz swój moment i pozazdrościłam ci tego. Czy ja mogę też poprosić tak, żeby państwo... Właśnie, tak! Ja mówiłem wcześniej o naszym sponsorze dzisiejszym, tak dzisiaj sobie patrzę. Szkoda, że Państwo tego nie widzą. No jesteśmy radiem, ale tak mi się wydaje, że tu by było co ubezpieczać chyba. Anno, co w programie dziś? Myślę, że tym twoim zgrabnym żartem 8. ofensywę Deluxe możemy uznać za rozpoczętą. Zdecydowanie. Tak pięknie mówiłeś o tym, jaka jest idea tej audycji. Myślę, że się ze mną zgodzisz, że ofensywa zmieniała się razem z tobą. I ze mną trochę. I także zmienia się koncert Ofensywa Deluxe. Kiedyś zawsze mówiliśmy dumnie, że to podsumowanie ostatnich 12 miesięcy w polskiej muzyce, pokazanie Państwu tego, co w niej najciekawsze, co nas zainspirowało. Stawialiśmy nawet sobie pewne ograniczenie, mówiliśmy o tym w polskiej muzyce alternatywnej. Tegoroczna Ofensywa Deluxe nie ma już śniegu za oknem, po raz pierwszy odbywa się w kwietniu i myślę, że powoli odchodzimy od tej formuły podsumowań, powoli wychodzimy też z szufladek. To jest dzisiaj po prostu koncert, na którym chcemy się z Państwem podzielić wspaniałą polską muzyką. Proszę Państwa, zawsze wręczamy nasze nagrody. Szczoty, bo tak sobie wymyśliliśmy przy pierwszej edycji. Szczoty dla tych, którzy nas zamiatają. Naprawdę, kompletnie, zawsze i za każdym razem. Przy okazji artysty, którego za chwilkę zapowiemy, to też moment wyjątkowy dla Trójki, dlatego że nie było jeszcze jego samodzielnego, regularnego i tak długiego koncertu tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jego muzyka towarzyszy nam na tej antenie od lat. Wszyscy, myślę, że mogę tak powiedzieć, jesteśmy fanami jego twórczości, a on nigdy nam nie odmawia. Bardzo chętnie przychodzi do nas na wywiady. Zawsze mamy tę przyjemność, przywilej dzielenia się jego muzyką jako pierwsi. Ale tak, musieliśmy długo czekać na moment, który już za chwilę. Wiem, że ty jesteś przejęty. Znam cię dobrze, widzę to po tobie. Ja również. I muszę przyznać, że jeszcze trochę nie mogę w to uwierzyć, że to się naprawdę udało, że to zdanie rzucone w myśl starej ofensywnej zasady, dlaczego by nie marzyć, dlaczego by nie sięgnąć wyżej dalej, że ono się dzisiaj właśnie tutaj na tej scenie spełni. Zapowiadamy? Myślę, że już czas. Proszę Państwa, klasyk. Gdzieś w środku piękny człowiek z piękną muzyką, którą gra, którą tworzy, ale duchem, nie boję się tego powiedzieć, jest nasz rock'n'rollowiec. Przed Państwem Leszek Możdżer. Proszę Państwa, za całokształt twórczości, za niego samego, szczota klasyczna, dzisiaj panu Marcinowi bardzo dziękujemy, bo on wykonał dla nas te statuetki specjalnie, 100% włosie końskie, to nie ma zmiłuj. I prawdziwe drewno. Dokładnie, i lakierowane. A druga, jeszcze Aniu musisz o tym powiedzieć. Właśnie, Leszku, nie wiem, czy jesteś, czy masz świadomość tradycji tych koncertów. Otóż szczotę dostajesz, ponieważ mówiąc wprost, czujemy się pozamiatani twoją twórczością. I to jest model tradycyjny szczotki, jaką od 8 lat wręczamy naszym ulubionym artystom. Ale ponieważ ty ciągle jesteś w podróży, i wiecznie gdzieś jeździsz. Doszliśmy do wniosku, że będzie ci trochę ciężko podróżować z tym niewątpliwie bliskim twojemu sercu przedmiotem, jakim jest ta szczotka, którą od nas dzisiaj otrzymałeś, więc dostajesz też drugi model, model podróżny. Super, bardzo dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że model na szczotę to była taka fryzura, którą myśmy w latach 90. nosili. Ja w zespole Miłość właśnie, kiedy nagrywałem swoją pierwszą płytę, pierwsze swoje w życiu nagranie właśnie odbyło się dzięki Polskiemu Radiu i właśnie Jan Borkowski, który tam siedzi od zawsze chyba, nie? W programie trzecim, właśnie tam w kabinie numer 125. Tak dzisiaj na niego spojrzałem, dzisiaj spotkałem się z nim, pomyślałem, że to jest takie trochę niesprawiedliwe, że nasza pierwsza płyta Miłości się zestarzała, a pan Jan wcale. Zdania mogą być zawsze podzielone, jeżeli chodzi o miłość, tak? Leszku, miłość nie starzeje się nigdy. Jeszcze tylko dodam, że ta mniejsza szczotka, którą trzymasz, to jest naprawdę wyjątkowy model. To jest twój rocznik. Ja jeszcze chciałbym taki appendix wygłosić, proszę Państwa, też coś przygotowałem, ale to po koncercie, ponieważ jestem bardzo wielkim fanem koncertów Lecha, podczas których on zakłada na różne części fortepianu różne draperie. W związku z tym, Leszku, jeśli pozwolisz, po koncercie 3 sztuki ściereczek antybakteryjnych z udziałem mikrofibry też mam. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że ja dzisiaj tę szczotę wypróbuję, zobaczymy, jak ona brzmi. Także wow. Będziemy preparować za pomocą szczoty. Witam Państwa serdecznie, bardzo dziękuję programowi trzeciemu za zaproszenie. No i co, bierzemy się do roboty. Tak? My schodzimy, ja a ty grasz. Leszek Możdżer. Thank you. Jeszcze raz bardzo Państwa serdecznie witam. Bardzo dziękuję, że Państwo się pofatygowali za koncert. Dziękuję tym Państwu, którzy w tej chwili słuchają nas przy radiu i odbiornikach. Pierwszy utwór nosił tytuł She Said She Was a Painter i to była moja kompozycja. Kiedy zastanawiałem się, co Państwu zagrać, dlatego że to jest koncert z transmisją, więc trzeba by zagrać coś takiego szczególnego, żeby ludzie nie mówili, że ja od 20 lat gram to samo. Więc pomyślałem, na początku się przestraszyłem, że nie mam w ogóle repertuaru nowego, gram zawsze te same kawałki, ale później pomyślałem, że mam całkiem sporo tych nowych repertuarów i dzisiaj postanowiłem zagrać trochę rzeczy z takiej płyty, którą nagrałem razem z Walterem Norrisem, to jest jeden z moich prywatnych takich bohaterów pianistyki jazzowej światowej. Walter Norris, nieżyjący już niestety pianista amerykański, mieszkający w Berlinie. I to jest właśnie blues, który napisał Walter Norris. Ten blues się nazywa From Another Star. I mniej więcej można się zorientować, jeżeli mi się uda zagrać tę kompozycję, kim był Walter Norris i jak na przykład rozumiał bluesa. Thank you. To był powrót do jazzu. Jazz to jest innymi słowy bda. Także to był powrót do jazzu. To była kompozycja Aladara Pegge pod tytułem The Spider Web i to była jedna z ulubionych kompozycji Waltera Norrisa, który właściwie całe życie spędził na ćwiczeniu. Dlatego nikt go nie zna. No całe życie ćwiczył. Był jednym z najlepszych pianistów w historii, ale nikt go nie słyszał, bo siedział w domu i ćwiczył po prostu. Nie miał czasu na głupoty, na pozywanie do zdjęć, na wywiady i takie rzeczy. A ja mam. Ale tak poważnie mówiąc, to bardzo Państwu dziękuję, że Państwo dzisiaj przyszli na koncert, że Państwo taką kreują atmosferę wokół fortepianu solo. Jakoby to był komercyjny sukces i często się właśnie na całym świecie dziwią, że właśnie w Polsce to się takie koncerty sprzedają. Za to serdecznie Państwu dziękuję. Thank you.